uwe nambari fikra zangu. Na isi ulizaliwa we uwe wangu. Tunaina naga kivuli changu. Nikuange nini uwe wangu. Zaidi ya moyo na pesa zangu. Zichune kabisa kama machangu. Nasema zichune kabisa kama machangu. Toto ndogo, toto ndogo ila mkubwa kazi. Toto la kigogo itikiliza kitani. Toto ndogo, toto ndogo ila mkubwa kazi. Toto la kigogo itikiliza kitani. Penda cho moyo, chaguo la moyo, kidio la moyo, wezi shindana na moyo. Penda cho moyo, chaguo la moyo, kidio la moyo, wezi shindana na moyo. Toto ni chake, toto ni chake, toto ni chake. Kama we mindo naitaji en nataka niseme sai wazi. Ano wataku shoku tuza wongo juu yangu. Watia sara kwako ukipenda waimbaji. Mtoto kama we mindo nafakutaka. Despite ama chali watu na kufuata. Kipendacho moe wezi piga na nacho. Enso sifaku sijali ata jio watu apa. Hey toto lucky go-go, can you please take a photo? You know me and I be an OG. Na kuna mingi neka we kwa soko. Mrembo uja jibeba kimala mala. Tunaendana, dosaika nibidi na hala. Bona nitupe mbao. Na imitini yako peke yako. Na kusmithen kama seremala. OG, what up? Penda cho moyo, chaguo la moyo, kidio la moyo, wezi shindana na moyo. Penda cho moyo, chaguo la moyo, kidio la moyo, wezi shindana na moyo. Nataka unitake. Mama nakutaka,